not a country. I've always been a citizen of heaven. And now because the world is blue, I've only love to give to you. I've only love to give to you. I had thought the world would have been further along by now. That there wouldn't be this degree of cruelty. I had thought the world would not have been this wrong by now. That we would dwell in deep conscience, not deep credulity. The fog descended like a rope, and we became invisible. Heavily desensitized, saboteur, criminal. The Invisible Light, Acoustic Space to pierwszy z trzech planowanych albumów opowiadających o tym, jaki impact ma technologia na ludzkość. I w nagraniach wykorzystany został wiersz, który T-Bone Burnett pisał przez wiele lat na ten właśnie temat, składający się z 5000 linijek. Nie wiem, kiedy będzie drugi album, kiedy się ukaże drugi album, kiedy się ukaże trzeci album, ale zdecydowanie wiadomo, że zaraz obok Sun Luxa, Inkiego Popa, Anko, Unloved i Toma Yorka w pierwszej dziesiątce najlepszych zeszłorocznych albumów właśnie ten T-Bone Burnett, The Invisible Light, Acoustic Space powinien był się znaleźć. Będzie trzeba, znaczy już ten błąd został naprawiony. Na szczęście te playlisty, o których rozmawialiśmy ostatnio na Spotify'u, na moim prywatnym koncie, ale na Spotify'u w sumie audycji jeszcze się nie pojawiły, bo są ciągle w przygotowaniu, co oznacza, że dołączę T-Bone Burnetta, jeżeli on oczywiście tam występuje. Hindul Gudnadottir też jako nowość, chociaż kompozycja nagrana w 2015 roku o krzywdzie, rasizmie i o bardzo niedobrych rzeczach, które się działy w naszej ukochanej Islandii w 2015. Teraz właśnie, chwilę temu, 27 stycznia bodajże, miał swoją premierę. Jesteśmy w programie trzecim i na trójkowym zegarze 7,5 minuty po pierwszej. Miel de colmena. Miel de colmena. To też T-Bone Burnett, jeżeli komuś znajoma jest ścieżka dźwiękowa z utworów złożonych jako inspirację filmu Roma, to to jest właśnie z tej ścieżki dźwiękowej. I tytuł Roma, T-Bone Burnett. Właśnie dotarła do mnie wiadomość, że w wieku 103 lat zmarła legenda Hollywood, Kirk Douglas. Ankobo i Kabu. Gdybym tylko przy sobie miała wszystkie ścieżki dźwiękowe ze wszystkich możliwych filmów. Ojej. Ankobo i Kabu to projekt rosyjski, prosto z Moskwy, ze świetnego, nowego, w tym roku wydanego albumu. Thank you. Ankowo i Kabu to głos z albumu Inku na Banula. Troszkę żeśmy się tutaj zagapiły. W sumie ja najbardziej. Aleksandra Sevior, The Archer. Nowość. Thank you. Alexandra Savior i The Archer, a przed nami jednoutworowo z albumu There's No Year, taki tytuł albumu, Algiers. Ale do Ankobo i do Kabu będziemy musieli wrócić. Może za tydzień, może za dwa. Did the sour sea out there nightmare? There'll be two in the night to know. Let the bow break and all the cards fall over. There'll be two in the night to know. It's peace of mind. It's peace of mind. Yeah. No i prawie na do usłyszenia to już była Arktyka i album Marsion. To jest ta druga noga, którą już przystawiamy z 2019 na 2020 prawie całkowicie. Chociaż zobaczymy, co się będzie działo za tydzień. Na pewno, i to jakby wiemy, za tydzień będziemy wspominać Johanna Johanssona, ale czy przez pełne dwie godziny, no tego jeszcze nikt nie wie. Thank you. 636. Nasze spotkanie dobiega końca. Słyszymy się za tydzień po ciemnej stronie mocy. Nocy spokojnej i dnia pięknego. Za tydzień na pewno Hindur jeszcze raz zabrzmi po ciemnej stronie mocy, bo zakochana jestem w tym smutnym, ale jednakowoż przepięknym utworze. 3 minuty pozostały nam do godziny 2. Björk, On Is Full of Love. W niecodziennym wykonaniu na do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.